السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق اللہ العلی العظیم، رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرات میں آتا الف الف مرات، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. مولا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہ، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی، ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ، وبارک و سلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. 22 پارے کے رکوع کی آخری آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، رات کو بھی اسی آیت پر درس قرآن ہوا تھا، آج پھر اسی پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت. جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل آقا کی شانوں کے مختلف انداز سے انکار کرنے کی ایک روش چل نکلی ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو علمی تبھی سمجھتا ہے جب وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی نہ کسی صفت کا انکار کرتا ہے. ختم نبوت یا خاتم النبیین ہونا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت عظیم صفت ہے، تو اس کا انکار بھی کافر ہے. لہذا کل میں نے کچھ دلائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کیے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ دلائل جو ہیں وہ رہ گئے ہیں ابھی ختم نبوت پر، تو آج بقیہ کچھ دلائل میں گزارش آپ کے گوشت گزار کروں گا، تاکہ جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ہمارے کسی سنی بہن بھائی کو گمراہ نہ کر سکیں۔ ویسے تو بھائی سیدھی سی بات ہے، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، آدمی کوئی نیا دوست ڈھونڈتا ہے تو آدمی اس سے پوچھتا ہے تیرے پہلے دوست کو کیا ہوا، پہلے دوسرا کوئی مکان ڈھونڈتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے کہ تیرے پہلے مکان کو کیا ہوا، آدمی کو نئی نوکری ڈھونڈتا ہے تو پوچھا جاتا ہے بھائی پہلے جو تیری نوکری تھی ملازمت تھی اس کو کیا ہوا، اگر آدمی کو شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ بھائی تیرے پہلی جو بیوی تھی اس کو کیا ہوا، دوسری شادی کرنے والے سے یہ تو سوال ہوتا ہے نا کہ پہلی بیوی میں کیا غلطی ہے، حسینوں جو مل نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، عزت نہیں کرتی، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے، یا اس کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو آدمی کہے نہیں بھائی اولاد بھی ہے، بیوی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، وفادار بھی ہے، مؤدب بھی ہے، تو ہر آدمی پوچھے گا پھر تجھے نئی شادی کرنے کا کیا مطلب۔ تو بھائی جب کوئی بھی نئی چیز ڈھونڈی جاتی ہے تو پچھلی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس میں کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے۔ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کمی لوگوں کو لگی کہ نئے نبی ڈھونڈنے شروع ہو گئے؟ میرے آقا زندہ ہیں، میرے آقا مختار ہیں، میرے آقا سینو جمیل ہیں، میرے آقا خوبصورت ترین ہیں، میرے آقا عالم ہیں، میرے آقا جمیل ہیں، میرے آقا عطا کرنے والے ہیں، بخل نہیں کرتے کسی چیز میں، اللہ کی ساری نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی کمی نہیں ہے تو نیا نبی ڈھونڈنے کا مقصد کیا ہوا، یا تو بتا دیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کمی رہ گئی، ہم نیا نبی ڈھونڈ کے اس سے یہ کمی پوری کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کمی چھوڑی کوئی نہیں ہے، تو نیا نبی کیوں ڈھونڈنے شروع ہو گئے، نیا نبی کیوں جو تھا وہ تلاش کرنا کرنے لگے لوگ؟ کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے جنہوں نے ہمارے آقا کریم سے رابطہ توڑ دیا ہے، رشتہ توڑ دیا ہے۔ میرے آقا آج بھی عطا کرتے ہیں، وہ آخرین منہم لما جل حقوب ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والے ہیں جنہوں نے بظاہر زمانہ نبوت نہیں پایا، میرے محبوب ان کو بھی اسی طریقے سے نواز رہے ہیں جس طریقے سے صحابہ کو نوازا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب نیا نبی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر معاملے میں الحمدللہ رب العالمین جو کامل ہیں بلکہ اکمل ہیں، تو اب نیا نبی تو وہ ڈھونڈے جس کے پہلے نبی میں کوئی خامی ہو، یا پہلا نبی جس کا چلا گیا ہو، معاذ اللہ مر گیا ہو، یا اس کا اب کوئی تعلق نہ۔ ہمارے آقا زندہ ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، تصرف بھی فرماتے ہیں، لہذا ہمیں کسی نبی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ اب آئیے ذرا دلائل کی طرف، جیسے کچھ کل رہ گئے تو دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو یعنی ختم نبوت ہے، کہاں سے چلی، کہاں تک گئی، کس کس کتاب میں، کس کس نبی نے، فرشتوں نے آپ کی ختم نبوت کو مانا، انبیاء نے آپ کی ختم نبوت کو مانا، تو اللہ جل جلالہ عز و کریم کہ اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل مجدل کریم نے آپ کو ختم خاتم النبیین مانا، بلکہ بنایا عبرانی موجم کبیر میں اور حاکم نے صحیح کہتے مستدرک میں بحثی دلائل نبوت میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش واقع ہوئی، عرض کی یا رب اسألک بحق محمد، اے باری تعالیٰ میں تجھ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ارشاد ہوا ہے آدم تو نے محمد کو کیوں کر پہچانا حالانکہ میں نے ابھی اسے پیدا نہ کیا؟ عرض کی الٰہی جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش بری کے پایوں پر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جانا تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھ کے تمام جہانوں سے زیادہ پیارا ہوگا. تو فرمایا اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا صدق یا آدم انہ لحب الخلق علیہ وإذا سألتنی بحقہ فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک وزادت عبرانی وہو آخر الانبیاء من ذریتک. اے آدم تو نے سچ کہا بے شک وہ مجھے تمام جہانوں سے زیادہ پیارا ہے, اور جب تو نے مجھے اس کا بڑھاپا دے کر سوال کیا تو میں نے تیرے لیے مغفرت فرما دی. جاؤ آدم میں نے تجھے معاف فرما دیا, اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے نہ بناتا, وہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے. رب حضرت آدم کو کہہ رہا ہے کہ آدم ایک تو اس کے وسیلے سے آیا, جا تجھے معاف کر دیا. محبوب کا وسیلہ ڈالنا کس کا کام ہے؟ انبیاء اکرام کا. کاش کبھی میں تو کہتا ہوں ابلیس بھی آج کل صدقے سے دعا مانگتا, اللہ توبہ قبول کر لیتا, لیکن ظالم نے آج تک وسیلے سے دعا نہیں مانگی. آج تک اللہ جل مجد الکریم کے سامنے اللہ کے کسی نبی کا واسطہ نہیں دیا, ویسے دعائیں مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دے, کہا نہیں معاف کروں گا. جن نبیوں کی تو نے گستاخی کی, جن کی وجہ سے تو لندا گیا, پہلے ان کی بارگاہ میں جھک, ان کی بارگاہ میں کا وسیلہ لا. لیکن آج تک شیطان نے وسیلے سے دعا نہیں مانگی. شیطان کا کام ہی نہیں ہے وسیلے سے دعا مانگنا, مانتا ہی نہیں ہے وسیلے والوں کو. اسی لیے تو وہ راندا گیا تھا. ابو نعیم حضرت, یعنی یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا, کہ اللہ نے کہا کہ میرا محبوب تیری اولاد میں سب سے آخری نبی. اب حضرت بنے نبوت. ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان موسیٰ لما انزلت علیہ التوراۃ وقال وجد فیہا ذکر ہذہ الامۃ فقال یا ربی انی اجد فی الالواء امۃ هم الاخرون سابقون فاجعلها امتی. قال تلک امۃ احمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو اسے پڑھا, اس میں اس امت کا ذکر پایا, تو عرض کی اے میرے رب میرے ان لوہوں میں ایک امت پاتا ہوں کہ وہ زمانے میں سب سے پچھلی اور مرتبے میں سب سے اگلی ہوگی, اس کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی, تو میری امت مجھے دے دے. تو کہا یہ تو میرے احمد پاک کی امت ہے, وہ آخری نبی ہے اور اس کی امت آخری امت ہے. حضرت آدم اور سرکار دو عالم ابن اساکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم اکبرہ بنبیہ بے بنیہ فجعل یرا فضائل بعضہم علی بعض فرعانی اصلہم فقال یا رب من ہذا قال ہذا ابنک احمد هو الاول وهو الاخر وهو اول شافع واول شافع واول مشفع. جب حضرت اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم کو پیدا کیا, انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع فرمایا, وہ ان میں سے ایک کی دوسرے پر فضیل سے دیکھتے اور کہتے مجھے ان سب کے آخر میں بلند روشن نور نظر آیا. جب حضرت آدم کے سامنے پوری آپ کی اولاد پیش کی گئی نا, تو سب کے آخر میں ایک بہت بلند حسین و جمیل نور نظر آیا, چمکتا ہوا نور. تو پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا احمد ہے, یہی اول ہے, یہی آخر ہے, یہی سب سے پہلا شفیع ہے, یہی سب سے پہلا شفاعت مانا گیا ہے, اسی کی شفاعت, یہی شفاعت کرے گا, اسی کی شفاعت سب سے پہلے مانی جائے گی, یہ تیری اولاد میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہے. نیز بتری کے ابی زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے راوی کالا بین کا تفیا بین کا طبی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبی. حضرت آدم علیہ السلام و تحریم کے دونوں شانوں کے درمیان کلمہ قدرت سے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ خاتم النبی, محمد اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں. ابن ابی شہبہ مسلم میں بطریق مصعب بن مالک حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے راوی انہ قال اول من یاخذ حلقہ حلقہ برابر جنت فیفتح له محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کرایا تم من التورات. یعنی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو دروازہ ہے جنت کی زنجیر ہاتھ میں لے گا اس کا نام کیا ہوگا, وہ جس لیے دروازہ کھولا جائے گا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سب سے پہلے دروازہ ان کے لیے کھلے گا اور سب سے آخر میں وہ, اور کہا جائے گا پھر فرات مبارکہ کی انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی, سب سے پہلے مرتبے میں سابق زمانے میں لاحق, زمانے میں لاحق, مرتبے میں سابق, یعنی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابن مسعود عامر شادی سے راوی حضرت سینا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحیحوں میں ارشاد ہوا, انہ کان من ولدک شعوب و شعوب حتی یاتی نبی الامی خاتم الانبیاء او کما قال, بے شک تیری اولاد میں قبائل در قبائل ہوں گے یہاں تک کہ نبی امی خاتم الانبیاء بن کے جلوہ فرما ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ختم نبوت محمد بن کعب قرظی سے راوی, او اللہ تعالی الی یعقوب انی اب آسو من ذریت کا ملوکن و انبیاء حتی اب آسو النبی الحرمی الذی ابنا امتہو حیکل بیت المقدس وہو خاتم الانبیاء واسمہو احمد. اللہ عز و جل نے یعقوب علیہ السلام کو وحی بھیجی, میں تیری اولاد سے سلاطین انبیاء بھیجتا رہوں گا یہاں تک کہ ارسال فرماؤں جس حرم محترم والے نبی کو جس کی امت بیت المقدس کی بلند تعمیر بنائے گی, وہ سب پیغمبروں کا خاتم ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا. شاہی علیہ السلام اور احمد مصطفیٰ. ابن ابی حاتم بہت منبع سے راوی, قال اللہ تعالی لا شاہی انی باعث نبیاً امیاً افتح بھی اذا ناسماً غلوباً غرفاً رائیاً امیاً ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بشار وساق الحديث فيه الكثير الطيب من فضائله وشمائله صلى الله عليه وسلم حتى کہ یہاں تک آئے وأجعلن أمته خير أمة أخرجت للناس وذكر صفاتهم آخر میں فرمایا أختم بكتابهم الكتب وبشريتهم الشرائع وبدينهم الأيان. اللہ عز و جل نے حضرت شاہی علیہ السلام سے اور وہی بھیجی, میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں, اس کے سبب بیرے کان اور غافل دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا, میرے محبوب بیرے کانوں کو کھول دیں گے, غافل دلوں کو جلا بخش دیں گے, اندھی آنکھوں کو کھول دیں گے. اس کی پیدائش مکے میں ہے, ہجرت مدینے میں ہے, اس کا تخت گاہ ملک شام ہے, ضرور اس کی امت کو سب امتوں سے جو لوگوں کے لیے زار کی گئی ہیں بہتر اور افضل کروں گا, میں ان کی کتاب پر کتابوں کو ختم کروں گا, ان کی شریعت پر شریعتوں کو ختم کروں گا, ان کے دین پر سب دینوں کو ختم کروں گا اور اس کی نبوت پر ساری نبوتوں کو ختم کر دوں گا. خطبہ سماوی میں نام پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے سے آیا. ابن اثاکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی, قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا یسمی فی الکتب القدیمہ احمد و محمد والماہی والمقفع و نبی الملاحن و حمتایہ و فارقلیتہ و مازا و ماز و ماز. اگلی کتابوں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ اسماء تھے, احمد محمد ماہی یعنی کفر و شرک کو مٹانے والا, مقفی مکفا سب پیغمبروں سے پیچھے تشریف لانے والے, نبی الملاحم جہادوں کے پیغمبر, ہم تایا حرم الہی کے حمایتی, فارق علیم حق و باطل سے جدا کرنے والے, مال مال ستھرے پاکیزہ ہر چیز سے پاک پاک ستھرے نبی. سلمان فارسی سے راوی, خابت جبرائیل فقال ان ربک یقول قد خطبت بك الانبیاء وما خلقت خلقا اکرم علی منک و کرن تو اسموں کا ما اسمی فلا اذکرنی موضعا حتی تذکر مائی ولقد خلقت دنیا و اہلھا لاعرفہم کرامتک و منزلتک اندی و لولا کا ما خلقت السماوات والارض و ما بینہما لولا کا ما خلقت دنیا. هذا مختصر, یہ مختصر حدیث. جبرائیل امین علیہ السلام میں حاضر ہو کر عرض کی, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, حضور کا رب فرماتا ہے بے شک میں نے تم پر انبیاء کو ختم کیا, کوئی ایسا نہ بنایا جو تم سے زیادہ میرے نزدیک عزت والا ہو, تمہارا نام میں نے اپنے نام سے ملایا کہ کہیں میرا ذکر نہ ہو جب تک میرے ساتھ تیرا ذکر نہ ہو, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یہ حضرت جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ رب رہتا ہے میرا ذکر کرے, کوئی تیرا ذکر نہ کرے تو محبوب یہ نہیں ہو سکتا, اس کا ذکر قبول نہیں کیا جائے گا. بے شک میں نے دنیا اور اہل دنیا سب کو اس لیے بنایا کہ وہ تیری عزت اور اپنی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ ان پر ظاہر کر دوں. میں نے بنائی دنیا اس لیے ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ دیکھو, میرے حبیب کا درجہ دیکھو, اور جو تیری محبوب میری بارگاہ میں جو عزت ہے میں یہ ظاہر کرنے کے لیے دنیا بنائی, اور اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں اثر نہ بناتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دنیا تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہانا ہے. خطیب بغدادی حضرت حسن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شب اسرا مجھے میرے رب عز و جل نے نزدیک کیا یہاں تک کہ میں اس میں دو کم میرے اور اس میں دو کمانوں بلکہ کم فاصلہ رہا, اور مجھے فرمایا محمد کیا تجھے اس کا غم ہوا کہ میں نے تجھے سب پیغمبروں کے پیچھے بھیجا؟ میں نے عرض کی نہیں. فرمایا کیا تیری امت کو اس کا رنج ہوا کہ میں نے انہیں سب امتوں کے پیچھے رکھا؟ میں نے عرض کی نہ. فرمایا اپنی امت کو خبر دے دے کہ میں نے انہیں سب سے پیچھے اس لیے کیا کہ امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں اور انہیں اوروں کے سامنے رسوائی سے محفوظ رکھوں. محبوب میں نے تیری امت کو آخری امت اس لیے بنایا, ساری امتوں کا حساب ان کے سامنے ہوگا, گناہگاروں کو سزا دوں گا, نیکوں کو جزا دوں گا, لیکن جب تیری امت کا حساب لوں گا تو میں کسی امت کو سامنے نہیں کھڑا کروں گا, میں تیری امت کے گناہگاروں کو بھی چھپا لوں گا کہ کوئی یہودی کوئی عیسائی یہ نہ کہے یہ ہے محمد عربی کے غلام, دیکھو آج جہنم میں جا رہے ہیں, دیکھو آج ان پر عذاب ہو رہا ہے. تو کہا میں گناہگاروں کو بھی یہ بات تیرے گناہگاروں پر بھی کسی یہودی اور عیسائی کو نہیں کرنے دوں گا, سب کے بعد میں حساب لوں گا, لیکن اے محبوب سب سے پہلے تجھے اور تیری امت کو جنت میں بھیجوں گا. ابن جرین, ابن ابی حاتم, ابن مردوی, وزار ابو یعلا, بحقید طریقے ابو العالیہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث, یعنی بہت لمبی حدیث ہے جو معراج کی حدیث ہے. تو اس میں فرماتے ہیں ثم لقي الارواح الانبیاء فصنوا على ربهم فقال ابراہیم ثم موسیٰ ثم داؤد ثم سلیمان ثم عیسیٰ ثم ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اثنا علی ربہ فقال کلہم اثنا علی ربہ و انی مثنی علی ربی الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا و نذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیانا لکل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی ہم الاولون والآخرون فاتحا وخاتم. یہ ہے بیت المقدس. پھر جب انتہا الى سدرت, جب سدرت انتہا پر گئے, فکلمہ تعالی عند ذالک فقال له قد اخذتک خلیلا وہو مکتوبا فی التورات حبیب الرحمن ورفعت لک ذکرک فلا اذکر الا ان ذکرت مائی وجعل امتک هم الاولون والآخرون وجعلتک اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا وجعلتک فاتحا وخاتما. یعنی سب انبیاء جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے تو سب انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ و تسلیم نے اللہ کی حمد بیان کی. حضرت آدم اٹھے, پھر حضرت نوح اٹھے, پھر حضرت ابراہیم اٹھے, پھر حضرت سیدنا اسماعیل و اسحاق اٹھے, پھر سیدنا یعقوب و یوسف اٹھے, پھر موسیٰ علیہ اللہ, یوسف بن نون, ذوالکفل, حضرت سیدنا ایوب, حضرت سیدنا یعنی داؤد و سلیمان, حضرت عیسیٰ و زکریہ و یحییٰ, سارے اٹھے رب کی تعریفیں بیان کرتے رہے کرتے رہے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارواح انبیاء اسلام سے ملے, پیغمبروں نے اپنے رب کی حمد کی, سب نے اپنے رب کی حمد بیان کی, پھر بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد بیان کی سنا کی اور فرمایا میں تم سب اپنے رب کی تعریف کر چکے, اب میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں. سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت, تمام آدمیوں کے لیے بشارت دیتا, در سناتا مبعوث کیا, مجھ پر قرآن اتارا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے, اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی, اور انہیں عدل و عدالت اور عدال والی امت کہا اور بنایا, اور انہیں کو اول اور انہیں کو آخر رکھا, میرے واسطے میرا ذکر بلند کیا, مجھے فاتح دیوان نبوت اور خاتمہ دفتر رسالت بنایا, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان وجود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے افضل ہوئے، پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تک پہنچے، اس وقت رب عز جل جلالہ نے ان سے کلام کیا اور فرمایا اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنا خالص پیارا بنایا، تیرا نام تورات میں حبیب الرحمان لکھا، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا کہ میرا ذکر نہ ہو جب تک تیرا ذکر نہ ہو، میری یاد نہ ہو جب تک تیری یاد نہ ہو، اور میں نے تیری امت کو بے فضل ریاق کہ وہی سب سے اب اگلے اور وہی سب سے پچھلے، اور میں نے تجھے سب پیغمبروں سے پہلے بنایا اور سب کے بعد بھیجا، اور تجھے فاتح اور خاتم بھی دیا، اے نبی کھولنے والا نبوت کا بھی تو اور بند کرنے والا بھی تو. اب ارشادات انبیاء ملائکہ، یہ اللہ جرم مجد الکریم کے ارشادات تھے. اب انبیاء اکرام اور ملائکہ کے اقوال علماء کتب ثابتہ نے ذرا دیکھیے، امام احمد، ابو داؤد کے عالفی، اور ابن ماجہ، مقصر ابو یعلا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث شاہ ذکر فرمائی اور کہ یاتون عیسیٰ فیقولون اشف لنا یا ربک فلیکن بیننا فیقول انی لست هناکم انی اتخذت الہا من دون اللہ وانہ لا یهدنی الیوم الا نفسی ولکن ارک اللہ طائفی حائل مکتوب علیہ اکان یکبر علی ما فی جوفہ ہی حتی یدو لخاتم فیقولون لا فیقولو انہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاتونی فاقولو انا لہا فاذا اراد اللہ ان یستع رین خلقہ نادا منادن این احمد و امتہ فنہن الاولون والآخرون نہن آخر الامم و اول من یحاسب فتخرج لنا الامم عن طریقتنا. یعنی جب سب لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور سے مایوس ہو کر پھریں گے تو سید عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت چاہیں گے، مسیح فرمائیں گے میں اس منصب کا نہیں، مجھے لوگوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیا تھا، مجھے آج اپنی ہی فکر ہے، مگر ہے یہ کہ جو چیز کسی سرے بمور برتن میں رکھی ہو تو کیا بے مور اٹھائے اسے پا سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں، تو فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور یہاں تشریف فرما ہے، لوگ میرے حضور شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے، میں فرماؤں گا اللہ کے نبی نے کہا، میں فرماؤں گا شفاعت کے لیے تو لوگوں میں ہی تھا، تم کہاں کہاں جا رہے تھے؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سب نبیوں کے پاس جائیں گے لیکن شنوائی نہ ہوگی، شنوائی ہوگی تو میرے آقا کے پاس، میرے آقا اپنے پاؤں اٹھا اٹھا کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ڈھونڈ رہے ہوں گے میرے امتی کدھر گئے، یہ کدھر مارے مارے پھر رہے ہیں، پھر آقا کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر آقا شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کے لیے پھر اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں فیصلہ کرنے لگے گا، تو ایک منادی پکارے گا کہاں ہے احمد اور ان کی امت صلی اللہ علیہ، تو ہم پچھلے ہیں، ہم اگلے ہیں، سب امتوں سے پیچھے جانے والے، سب سے پہلے حساب ہوگا، سب امتیں عرفات معاشر میں ہمارے لیے راستہ دیں گی. اب یہ تو ہم جیسے گناہگار ہیں، وہاں سے تو ہم انبیاء بھی مانتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حضرت رسول اللہ کی، امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، حیاتون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء اولین وآخرین، حضور خاتم النبی، افضل المرسلین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور آ کر عرض کریں گے، انبیاء بھی آئیں گے، رسول بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، غوث کتب ابدال اغیاث بھی آئیں گے، سارے آئیں گے اور آ کر کہیں گے حضور آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں، ہماری شفاعت فرما دیجیے. حضرت آدم اور اذان اول، ابو نعیم نے، حجرت الاولیاء نے، ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں بطریق عطا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے ہند میں اتارے گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اتر کر اذان دی. جب نام پاک آیا آقا کریم کا, آدم علیہ السلام نے پوچھا محمد کون ہے؟ کہا آپ کی اولاد میں سب سے پچھلے آنے والے نبی ہیں. اشکرائے صدر حضرت ابو نعیم, امام ابو نعیم نے دلائل میں یونس بن نیسرا بن حلبس سے مرسل اور دارمی و ابن اساکرن دے طریقے یونس ان ابی القولانی عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے موصول راوی وہذا لفظ المرسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ سونے کا پشت لے کر آیا اور میرا شکم مبارک چیر کا دل مقدس نکالا, اسے دھو کر اس پر کچھ چھڑک دیا, پھر کہا انت محمد رسول اللہ المقفع الحاشر. حضور محمد رسول اللہ ہیں, سب نبیوں کے بعد تشریف لانے والے اور تمام عالم کو حشر دینے والے. بشارت میلاد رسول, ابو نعیم بطریق شہر بن ہوشب اور ابن اساکر بطریق مسید بن رافع وغیرہ. حضرت کعب احبار سے راوی, انہوں نے فرمایا میرے باپ اعلی علماء تورات تھے, اللہ عز و جل نے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر اتارا اس کا علم ان کے برابر کسی کو نہ تھا, وہ اپنے علم سے کوئی شے مجھ سے نہ چھپاتے تھے. جب مرنے لگے مجھے بلا کر کہا ہے میرے بیٹے تجھے معلوم ہے میں نے اپنے علم سے کوئی چیز تجھ سے چھپائی نہیں, مگر ہاں دو ورق روک رکھے ہیں, ان میں ایک نبی کا بیان ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آ پہنچا. میں نے اس اندیشے سے تجھے ان دو ورقوں کی خبر نہ دی کہ شاید کوئی جھوٹا مدعی نبوت نکل کھڑا ہو اور تو اس کی پیروی کر لے. یہ تار تیرے سامنے ہے, میں نے اس میں وہ اوراق رکھ کر اوپر سے مٹی لگا دی ہے, ابھی ان سے تعرض نہ کرنا نہ انہیں دیکھنا جب تو ابھی جلوہ فرما ہو. اگر اللہ تعالیٰ تیرا بھلا چاہے گا تو تو آپ ہی ان کا پیروکار ہو جائے گا. یہ کہہ کر وہ مر گئے. ہم نے ان کے دفن سے فارغ ہوئے, مجھے ان دونوں ورقوں کے دیکھنے کا شوق ہر چیز سے تھا. میں نے تاک کھولا, ورق نکالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبی لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بتیمہ. محمد اللہ کے رسول ہیں, سب نبیوں کے خاتم ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان کی پیدائش مکے میں ہوگی اور ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوگی. راہب کا استفسار. امام بحقی طبرانی ابو نعیم خرائطی کتاب الحواتم میں خلیفہ بن عبد سے راوی کہتے ہیں میں نے محمد بن ابی بن ربیعہ سے پوچھا, جاہلیت میں بھی ابھی اسلام نہ آیا تھا, جاہلیت میں کہ ابھی اسلام نہ آیا تھا تمہارے باپ نے تمہارا نام محمد کیوں کر رکھا؟ کہا میں نے اپنے باپ سے اس کا سبب پوچھا, جواب دیا کہ بنی تمیم سے ہم چار آدمی سفر کو گئے تھے, ایک میں, ایک سفیان بن مجاشے بن دارم اور عمر بن ربیعہ اور اسامہ بن مالک. جب ملک شام میں پہنچے ایک تالاب پر اترے جس کے کنارے پیڑ تھے, ایک راہب نے اپنے بیر سے ہمیں جھنکا اور کہا تم کون ہو؟ ہم نے کہا اولاد مدر سے کچھ لوگ ہیں. کہا اما انہ سوف یبعث منکم وثیقا نبیا فطارعوا الیہ وخذوا بحذکم منہ تشہدوا فانہ خاتم النبیین. سنتے ہو این قریب بہت جلد تم میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے, تم اس کی طرف دوڑنا اور اس کی خدمت و اطاعت سے ڈرا کہ وہ سب میں پچھلا نبی ہے. ہم نے کہا اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب ہم اپنے گھروں کو واپس آئے تو سب نے ایک ایک لڑکے کا نام محمد رکھا, لیکن محمد تو وہی ہے نا. واللہ اعلم ہے سید الرسالہ, اللہ بہتر جانتا ہے رسالت کہاں رکھنی ہے. محمد تو دنیا میں بڑے نام رکھتے ہیں لیکن آمینہ کا لال ایک ہی ہے. قبل از ولادت شہادت ایمان زید بن عمر بن نفیل کہ عہد الشب المبشرہ سیدنا سعید بن زید کے والد ماجد, حضرت زید بن عمر ہے, حضرت سعید بن زید کے والد ہے جو کہ اشرا موشہ میں سے ہیں. یہ بھی موحدان اور مومنان اہل جہالت میں تھے, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. طلوع آفتاب عالم طالب اسلام سے پہلے انتقال کر گئے, مگر اسی زمانے میں توحید الہی اور سعادت حضرت ختمی پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے. ابن سعد, ابو نعیم, حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ میں نے زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے ملائکہ معظمہ کو کوہ حرا کو جاتے تھے، انہوں نے قریش کی مخالفت اور ان کے معبودہ نے باطل سے جدائی کی تھی، اس پر آج ان سے اور قریش سے کچھ لڑائی رنجش ہو چکی تھی، مجھے دیکھ کر بولے اے عمر میں اپنی قوم کا مخالف ملت ابراہیم کا پیرو ہوں، اسی کو معبود مانتا ہوں جسے ابراہیم علیہ السلام پر تسلیم پوچھتے تھے، میں ایک نبی کا منتظر ہوں جو بنی اسماعیل میں اولاد عبد المطلب میں ہوں گے، ان کا نام پاک احمد ہے، میرے خیال میں ان کا زمانہ پاؤں گا، میں ابھی ان پر ایمان لاتا اور ان کی تصدیق کرتا، ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، تمہیں اگر اتنی عمر ملے کہ انہیں پاؤ تو میرا سلام انہیں پہنچا دینا، اے عمر میں تم سے ان کی نعت وصف بیان کیے دیتا ہوں، تم خوب پہچان لو، درمیانہ قد ہے، سر کے بال کثرت و قلت میں موت دل، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے، اللہ اکبر، ارے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ پہلے بیان کر رہے، ایک ماہ مدد گورا سا مدد، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ سنا کے سخن وہ دکھاتے دھکن، میرا روٹ گئے سب تن من دھن، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ پہلے آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو میرا محبوب نہیں دیکھا کہ جنہوں دیکھ کے چہرہ شرماوے، جیو جاوے سیر کرن تو سارا گلشن سیس نوازے، جیو رکھے ہاتھ بھلا سے ہاتھ بھلا نال رل جاوے، یہ توبہ توبہ اکھ کبھی بھی یہ بھی چاپ نہ چل لی جاوے، سبحان اللہ، حضرت سعید حضرت زید جو ہے پہلے جان کر رہے ہیں میرے آقا کا چہرہ کیسا ہوگا، آنے والے نبی کی آنکھیں کیسی ہوں گی، آنے والے نبی کے مبارک ہاتھ کیسے ہوں گے، وہ پہلے کہہ رہے ہیں درمیانہ قد ہوگا، سر کے بال کثرت و قلت میں معتدل ہوں گے، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے ہوں گے، ان کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، ان کا نام احمد اور یہ شہر ان کا مولد، یہی ان کی رسالت وار ہوگی، ان کی قوم انہیں مکے میں رہنے نہ دے گی، ان کا دین اسے ناگوار ہوگا، وہ ہجرت فرما کر مدینہ رہیں گے، وہاں ان کا دین ظاہر و غالب ہوگا، دیکھو تم کسی فریب میں آ کر ان کی اطاعت سے محروم نہ ہونا، فإنی بلغت البلاد كلها لطلب دین ابراہیم وكل من افعل من اليهود والنصارى والمجوس يقول هذا الدين براءة ويعطونه مثل ما نعطه لك ويقولون لم يبقى نبي غيره، اللہ اکبر، میں دین ابراہیم کی تلاش میں شہروں شہروں پھرا، یہود و نصارا مجوس جس سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا کہ یہ دین تمہارے پیچھے آتا ہے اور اس نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں تم سے کہہ چکا تھا، اور سب کہتے تھے ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا، وہ آخری نبی ہیں، عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت ظاہر ہوئی، میں نے زید رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں حضور سے عرض کی، حضور نے ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی اور اشارہ فرمایا قد رایتہ فی الجنہ یسحب ذیلہ، میں نے اسے جنت میں دامن کشاں دیکھا، سبحان اللہ، میرے آقا کا دور نہیں پایا، نعتیں پہلے پڑھا کرتے تھے تو رب کے محبوب نے کہا میں نے ان کو دیکھا جنت میں، او سبحان اللہ، بڑی شان سے رہ رہے جو میرے آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، وہ جنت میں بڑی شان سے رہتے ہیں، اللہ اللہ، اس زمانے کے یہود و نصارا مجوس تو بال اتفاق حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم نبوت ختم ہو جانے کی شہادتیں دیں، اور آج کل کے کذاب بد لگام مد یعنی اسلام یہ شاد خانے نکالیں، مگر ہے یہ اس وقت تک ان فرقوں کو نہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض واسط تھا، نہ اپنے کسی پیشوا مردود کا سخن مفروض بنانا مراد و مقصود، نہ اپنے کسی سگے کی بات رکھنی، نہ بعد ظہور نبوت بعد ظہور نور خاتمیت اپنے باپ دادا کی نبوت کرنی، وہ کیوں جھوٹ بولتے، جو کچھ علوم انبیاء ہمارے احبار اور احبان علماء سے پہنچا تھا صاحب کہتے جاتے تھے، بعد ظہور اسلام ان مولانا کے دلوں میں حسد و عناد کا پھوڑا پھوٹا، اور ان مدیان اسلام پر یہ کہہ ٹوٹا کہ کسی خبیث کا پیشوا خبیث معاذ اللہ آیت کریمہ و خاتم النبی ان میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن لکھ دیتا ہے. اور اب جب تک اپنی سینہ زوری سے کچھ خاتم وا بنا گھر کرنا دکھائیں, اگرچہ زمین کے سب سافلین طبقے میں, تو گرو جی پیشوا کی خدمت ہی کیا ہوئی. اب ظالموں نے خاتم النبیین کا معنی بگاڑ دیا اور نیا معنی گھر دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. دیکھیے مکوکش شاہ مصر کی تصدیق ولادت, نام واقعی ابو نعیم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سرابی, حدیث لمبی ہے. وہ جب مکوکش بادشاہ مصر تھے, وہ راضی کہ جب ہم نے اس نسانی بادشاہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور سرائی اور تصدیق سنی, اس کے پاس سے وہ کلام سن کر اٹھے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذلیل و خاضع کر دیا. ہم نے کہا سلاطین اعظم ان کی تصدیق کرتے اور ان سے ڈرتے ہیں, حالانکہ ہم ان سے کچھ رشتہ علاقہ نہیں, ہم تو ان کے رشتہ دار ان کے ہمسائے ہیں. یعنی وہ جو بادشاہ کہہ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں لگتے, پھر بھی نبی کی شانیں بیان کر رہے ہیں, اور ہم تو مکے میں رہنے والے ہیں, وہ ہمارے گھر میں ہمیں دین کی طرف بلانے آئے اور ہم ابھی ان کے پیروں نہ ہوئے. پھر میں اسکندریہ میں ٹھہرا, کوئی گرجا کوئی پادری چپتی خواب رومی نہ چھوڑا, جہاں تک جا کر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو وہ اپنی کتاب میں پاتے تھے نہ پوچھی ہو. ان میں ایک پادری چپتی سب سے بڑا مجتہد تھا, اس سے پوچھا حل بکیا احمد من الانبیاء, کیا پیغمبروں میں سے کوئی رہا؟ وہ بولا ہاں, حل بکیا احمد من الانبیاء, کیا پیغمبروں میں ابھی کوئی باقی پیغمبر رہا؟ وہ بولا ہاں, وہ آخر الانبیاء لیس بینہ وبین عیسی نبی قد امر عیسی باتباع وہ نبی الامی العربی اسمہ احمد. ہاں ایک نبی باقی ہے, وہ سب نبیوں کے بعد آئے گا, وہ خاتم الانبیاء ہوگا, اس کے اور عیسیٰ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیروی کا حکم دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی پیروی کا حکم تھا. وہ نبی امی عربی ہے, اس کا نام پاک احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر اس نے اس کا حلیہ شریف, آپ کا حلیہ شریف اور دیگر فضائل لطیفہ ذکر کیے. مغیرہ نے بیان فرمایا رضی اللہ تعالی کہ بیان کر کے اس نے اور بتائے اذان جملہ کہا یخص بمال یخص به الانبیاء قبلہ کان نبی یب یبعث الى قومه وبعث الى الناس وبعث الى الناس کاف. انہیں وہ خصائص عطا ہو جو کسی نبی کو نہ ملے. ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے, وہ ساری دنیا کے نبی بن کے آئیں گے. مغیرہ فرماتے ہیں میں نے یہ سب باتیں خوب یاد رکھی اور وہاں سے آ کر اسلام قبول کر لیا. ابو نعیم حضرت عثمان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں میں 7 برس کا تھا, ایک دن پچھلی رات کو وہ سخت آواز آئی, کیسی جلد پہنچ کی آواز میں نے کبھی نہ سنی تھی. کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کے ایک بلند ٹیلے پر ایک یہودی ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے چیخ رہا. لوگ اس کی آواز پر جمع ہوئے بولے اور وہ یہودی بولا ہاضا کو کب احمد کا تالا, اور لوگو یہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا, یہ ستارہ کسی نبی ہی کی پدائی پر طلوع ہوتا ہے, اور اب انبیاء میں سے احمد کے سوا میرے آقا کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا. امام بات بھی ابو نعیم حضرت حویثہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی کال کنا و یہود فینا کانو یک کرونا نبی یبعث بمکہ اسمہ احمد ولم یبق من الانبیاء غیرہ ہوا فی کتبنا. یعنی میرے بچپن میں یہود ہم نے ایک عربی کا تذکرہ کیا کرتے تھے جو مکے میں مبعوث ہوں گے, ان کا نامی احمد پاک ہوگا, اب ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں, وہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ابو نعیم سعد بن ثابت سے راوی کالا کانا احبار یہود بنی قریظہ بن نذیر یت کرونا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما تعالی الکوکب الاحمر اخبروا انہ نبی وانہ لا نبی بعدہ. اسمہ احمد و مہاجر الى یثرب فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ و نظر ان کروا حسد و بغض. یہود بنی قریظہ اور بنی نذیر کے علماء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیان کرتے, جب سورج پارا چمکا تو انہوں نے خبر دی کہ وہ نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں, ان کا نام احمد پاک ہے, ان کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظالم یہودیوں نے اہل مدینہ کو شکارتے ملا. زید بن عبید کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں ایک قلعے پر تھا, ناگاہ ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے یا اہل یثرب قد ذهب والله نبوت بنی اسرائیل هذا النجم قد طال بمولد احمد وهو نبی آخر الانبیاء مهاجره الى یثرب. اہل مدینہ خدا کی قسم بنی اسرائیل کی نبوت گئی, ولادت احمد کا ستارہ چمک اٹھا, وہ سب سے پچھلے نبی ہیں مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے, یہ نور کا ستارہ چمک اٹھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے راوی, میں نے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے سنا کہ میں ایک روز بنی عبد الاشر میں بات چیت کرنے گیا تو یوسف یہودی بولا اب وقت آ لگا ہے, ایک نبی کا ظہور ہوگا جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حرم سے تشریف لائیں گے, ان کا حجہ وصف یہ ہوگا. میں اس کی باتوں سے تعجب کرتا, اپنی قوم میں آیا وہاں بھی ایک شخص کو ایسا ہی بیان کرتے ہوئے پایا. میں بنی قریظہ میں گیا وہاں بھی ایک مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا, ان میں سے زبیر بن باتا نے کہا قد طال الکوکب الاحمر الذی لم یطلع الا الخروج نبی و ظہورہ ولم اجد الا احمد و ہاذہ مہاجر. بے شک سورج تارا طلوع ہو کر آیا, یہ تارا کسی نبی ہی کی ولادت پر ظہور پر چمکتا ہے اور اب کوئی نبی نہیں پاتا سوائے احمد کے, اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہوگی. ابن سعد, حاکم بیہقی, ابو نعیم, حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ سے راوی, مکہ معظمہ میں ایک یہودی بغرض تجارت رہتا, جس رات حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے قریش کی مجلس میں گیا اور پوچھا کہ آج تم نے کوئی لڑکا پیدا ہوا, انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں, کہا افضو ما اقول لکم ولد هذه الليلہ نبی هذه الامۃ الاخیرہ بین کطفیہ علامہ, جو میں تم سے کہہ رہا اسے حفظ کر لو, لوگوں لکھ لو کہ آج کی رات اس پچھلی امت کا نبی پیدا ہو گیا, اس کی ولادت ہو گئی, اس کے شانوں کے درمیان علامت ہے, وہ آخری امت کا آخری نبی ہوگا. سبحان اللہ, جہاں میرے آقا کی ولادت پاک سارے نبی بیان کرتے ہیں, فرشتے بیان کرتے ہیں, احبار بیان کرتے ہیں, تورات بیان کرتی ہے, انجیل بیان کرتی ہے, جہاں میلاد بیان ہوتی ہے وہیں ساتھ ختم نبوت بھی بیان ہو رہی ہے. امام احمد, ذرا حدیث ہی سنیے, سبحان اللہ, حدیثی کی سندیں دیکھیے اور کتابیں دیکھیے. امام احمد مسند میں, بخاری اور مسلم اپنی صحیحین میں, ترمذی جامع میں, نسائی سنن میں, ابن ماجہ اپنی صحیح ابن ماجہ میں, ابن ابی شیبہ مسند میں, ابن جریر تہذیب الاثار میں, بطریق عبیدہ بہت ساری سندوں کے ساتھ, سیدنا سعد بن ابی وقاص سے, حاکم نے صحیح کہا مسدرک میں, عبرانی کبیر اور اوسط میں, ابو بکر اکولی فوائد میں, ابن مردویہ نے, اور بازار میں طریقے عبداللہ بن ابی بکر ان حکیم بن جبیر ان الحسن بن سعد مولا علی سے, ابن اثاقر میں طریقے عبداللہ بن محمد بن عقیل ان ابی ان جد ہی عقیل امیر المومنین مولا علی سے, احمد و حاتم و تدرانی و اکیلی حضرت عبداللہ ابن عباس سے, احمد حضرت امیر معاویہ سے, امام احمد اور بزار اور ابو جعفر محمد تبری اور ابو بکر مطہری حضرت ابو سعید خدری سے، ترمذی گرفتہ تحسین حضرت جابر بن عبداللہ سے مسندن، اور حضرت ابو ہریرہ سے تعلیقاً، تبرانی کبیر خطیب کتاب المتفق والمتفرق میں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ابو نعیم فضائل صحابہ نے حضرت سعید بن زید سے، تبرانی کبیر میں حضرت برا بن عازب سے، زید بن ارکم و حبیش بن جنادہ سے، اور جابر بن سامرہ سے، و مالک بن حویرت سے، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ زوجہ امیر المومنین، اور حضرت امیر المومنین حضرت علی، حضرت اسماء بنت امیہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے راوی، اتنی ساری سند اور اتنی ساری کتابوں میں روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کو تشریف لے جاتے وقت حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو مدینے میں چھوڑا، امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ حضور مجھے اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں، فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ غیر انہ لا نبی آبادی، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم میرے یہاں نیابت میں ایسے رہو جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے کلام کے لیے حاضر ہوئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنی نیابت میں چھوڑ گئے، تم میرے نزدیک حضرت جیسے حضرت موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو ہے علی، لیکن معذرت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے نزدیک حضرت ہارون، لیکن لا نبی بعدی، اے مولا علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. مسند و مسلم میں حدیث ابن عباس یوں ہے، اللہ ترضى ان تكون بمنزلت ہارون میں موسیٰ الا انک لست بنبی، کیا تم راضی نہیں کہ تم بمنزلہ ہارون کے ہو موسیٰ سے مگر یہ کہ تم نبی نہیں. حضرت اسماء کی حدیث اس طرح ہے، قالت حبط جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد ان ربک یقرک السلام و یقول لاکا علی بن کا بمنزلہ کے ہارون میں موسیٰ لا کنہ لا نبی بعد کا. جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور کا رب حضور کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ علی تمہاری نیابت میں ایسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون، مگر تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابن ابی عاصم اور ابن جریر بے افادہ تصحیح، عبرانی اوسط میں ابن شاہین کتاب و سنت میں، امیر المومنین مولا علی کرم الوجہ الکریم سے راوی کہتے ہیں میں بیمار تھا، خدمت اقدس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، حضور نے مجھے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود نماز میں مشغول ہوئے اور رضائے مبارک کا آنچل مجھ پر ڈال دیا. سبحان اللہ، اپنی جگہ بٹھایا حضرت مولا علی کو، خود نماز پڑھنے لگے اور اپنی چادر کا ایک حصہ جو تھا مولا علی کے اوپر ڈال دیا. فرمایا بڑی یا ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کما سالت اللہ علی شیئن لأسألت لکا مثلہ ولا سألت اللہ شیئن الا آتانی ہے غیر انہو کیلا لی انہو لا نبی بعد آتا. یا ابن ابی طالب تم اچھے ہو گئے, تم پر کچھ تکلیف نہیں, میں نے اللہ عز و جل سے جو کچھ اپنے لیے مانگا تمہارے لیے بھی مانگا, اس کی منس جو اپنی میں یہ سوال کیا اسی کے معنی تیرے لیے بھی سوال کیا, میں نے جو کچھ کہا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا, مگر مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت میری بیماری ایسے درست ہو گئی کہ جیسے مجھے کبھی بیماری تھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے. حاکم صحیح مستدرک میں وہاب بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے اور سات دیگر صحابہ اکرام سے کہ سب اہل بدر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل روئے قیامت اوروں سے پہلے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بلا کر فرمائے گا تم نے نوح کو کیا جواب دیا, وہ کہیں گے نوح نے نہ ہمیں تیری طرف بلایا نہ تیرا کو حکم پہنچایا نہ کچھ نصیحت کی نہ ہاں یا نہ کوئی حکم سنایا. نوح علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب میں نے انہیں دعوت دی جس کی خبر یکے بعد دیگر سب اگلے پچھلوں میں پھیل گئی, یہاں تک سے سب سے پچھلے نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی, انہوں نے اسے لکھا پڑھا اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق فرمائی, حق تعالیٰ فرمائے گا احمد اور امت احمد کو بلا کر لاؤ. رسول اللہ و امتہ یا سو نور ہم بین آیدی ہیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت حاضر ہوں گے یوں کہ ان کے نور ان کے سابے سامنے جلا کرتے ہوئے نور پھیل رہے ہوں گے. لوگ میرے آقا کے نور کو نہیں مانتے, جب میرے آقا آگے ہوں گے قیامت کا دن ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں گے ہم گنہگار پیچھے ہوں گے, صدیق فاروق عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم سارے پیچھے ہوں گے, ان کے آگے نور لاتے مارتا ہوا جائے گا. یہ نور کے منکر وہاں کیا کریں گے؟ تو وہاں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ باری تعالی تیرے نوح نے سچ کہا یہ جسرانے والے جھوٹے ہیں, حضرت نوح بھی آخری نبی کہہ رہے ہیں. دارِ قطنی گرائد امام مالک بحثی دلائل خطیب روایت مالک میں بطریقے یعنی عدیدہ بہت ساری سندوں کے ساتھ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی اور مالک بن انس عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن دنیا بحثی ابو نین دلائل میں بطریقے میں نے روحہ آئے عن مالک بن اظہر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو نعیم دلائل میں طریق یحیٰ بن ابراہیم بن ابی قتیلہ عن ابن اسلم عن ابیہ اسلم مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ معاذ بن المسنہ زوائد مسرد میں مسدد میں بطریق مختصر منتصر بن دینار عن عبداللہ بن ابی الحزیل اور بروج آخر واقعی مغازی میں عبدالعزیز بن عمر سے راوی اور ابن جریر تاریخ اور باوردی کتاب و صحابہ میں بطریق ابی معروف عبداللہ بن معروف عن ابی عبد الرحمن الانصاری سے راوی کہ یہ جو ابھی میں نے روایت پیش کی کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام بھی آخری نبی کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے نظرہ بن عمر انصاری کو 300 مہاجرین انصار کے ساتھ تراج حلوان عراق کے لیے بھیجا, یہ قیدی اور غنیم کے لیے آتے تھے. ایک پہاڑ کے دامن میں شام ہوئی, خدرا نے اذان کہی, جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پہاڑ سے آواز آئی اور صورت دکھائی نہ دی کہ کوئی کہتا ہے قدرتا کبیرت قدرتا کبیرت یا ندلا، تو ہم نے کبیر کی برائی بیان کی یا ندلا، جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب آیا اخلاص تھا یا ندلا اخلاصا، ندلا تو ہم نے خالص توحید کی، جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ آواز آئی نبی البعث لا نبی ابادہ ہو بن نذیر ہو بن نذیر بشرنا به عیسی ابن مریم ولا راس امته تقوم الساعة، یہ نبی ہے کہ مبعوث ہوئے ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہی ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی بشارت ہمیں عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تھی، انہیں کی امت کے سر پر قیامت قائم ہوگی، جب کہا حی علی الصلاۃ جواب آیا فریضۃ فرضت توبا لمن مشا الیہا وبا ذبا علیہا، نماز ایک فرض ہے بندوں پر رکھا گیا خوبی و شادمانی اس کے لیے جو اس کی طرف چلے اس کی پابندی رکھے، جب کہا گیا حی علی الفلاح آواز آئی افلاح من اتاہا وبا ذبا علیہا، کہ جو مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آ رہا اس پر مداوت کی، مراد کو پہنچا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جب کہا قد اقامت الصلاۃ جواب آیا البقاء لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا روثها تقوم الساعة، بقا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے سروں پر قیامت قائم ہوگی، یعنی اس کے بعد کوئی قیامت تک کوئی جو ہے وہ امت نہیں آئے گی. نماز کے بعد حضرت نذرہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اچھے پاکیزہ خوب کلام والے، ہم نے تمہاری بات سنی، تم فرشتے ہو یا کوئی سیاح یا جن، ظاہر ہو کر ہم سے بات کرو، ہم اللہ عز و جل اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین عمر کے فقیر ہیں. ان کے کہنے پر پہاڑ سے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، سفید منہ دراز ریش سر ایک چکی کے برابر، سفید اون کی ایک چادر اوڑے ہوئے ایک باندھے ہوئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین نے جواب دیا اور نذرہ نے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ کہا میں زرار بن برد سملا ہوں، بندہ صالح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا وسیع ہوں، انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ میں ان کے نزول تک باقی رہوں. پھر ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا انتقال فرمایا. اس پر وہ پیر بزرگ بشدت روئے. پھر کہا ان کے بعد کون ہوا؟ کہا ابو بکر. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا. پھر کون بیٹھا؟ کہا عمر. کہا حضرت امیر المومنین عمر سے میرا سلام کہنا اور کہو کہ سبات و صداد و آسانی پر امر رکھیے کہ وقت قریب آ لگا ہے. پھر علامات قرب قیامت میں سے بہت سارے کلمات واضح حکمت کے کہے اور غائب ہو گئے. جب امیر المومنین کو خبر پہنچی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری فرمایا کہ خود اس پہاڑ کے نیچے جاؤ، وہ ملے تو انہیں میرا سلام کہیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وسیع اراد کے اس پہاڑ میں منزل گزین ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ 4000 مہاجرین انصار کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے، 40 دن تک ٹھہرے، پنج گانا اذانے کہیں مگر جواب نہ سنا. وہ پہاڑوں میں صدیوں سے جو رہ رہا تھا اس میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دی. عبرانی کبیر میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سے راوی، زمانہ جاہلیت میں ملک شام کو تجارت کے لیے گیا. حضرت بلال کہتے ہیں ملک اسی کنارے پر اہل کتاب سے شخص مجھے ملا، پوچھا کیا تمہارے یہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ہم نے کہا ہاں. کہا تم نے ان کی صورت دیکھو، تم ان کی صورت دیکھو تو پہچان لو گے؟ میں نے کہا ہاں. وہ ہمیں ایک مکان میں لے گیا جس میں تصاویر تھی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ مجھے نظر نہ آئی. اتنے میں ایک اور کتابی آ کر بولا کس شگل میں ہیں ہو؟ ہم نے حال کہا، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا. وہاں جاتے ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر منبر پر مجھے نظر آئی. دیکھا کہ ایک شخص حضور کے پیچھے حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے ہے. میں نے کہا یہ دوسرا کون ہے؟ وہ کتابی بولا انہ لم یکن نبی الا بعدہ نبی الا بعدہ نبی حاض الا حاض فین اللہ نبی بعدہ وحاض الخلیفہ تو بعدہ، بے شک کوئی نبی ایسا نہیں جس کے بعد نبی نہ ہو مگر یہ نبی، کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ دوسرا ان کے بعد خلیفہ ہے، اسے جو میں دیکھوں تو ابو بکر صدیق کی تصویر تھی رضی اللہ تعالی عنہ. بادشاہ روح کے دربار میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابن اساکر کے طریقے قاضی معافی بن زکریا، حضرت عبادہ بن صامت اور بہکی کی ابو نعیم بطریقے حضرت ابو ماما باہلی، حضرت حشان بن عاص سے راوی رضی اللہ تعالیٰ نے اجمعین. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہ روم ہرکل کے پاس بھیجا، ہم اس کے شاہ نشین کے نزدیک پہنچے، وہاں سواریاں بٹھائیں اور کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ جانتا، یہ کہتے ہی اس کا شاہ نشین ایسے ہلنے لگا جیسے ہوا کے چونکوں میں کھجور ہلتی ہے. اس نے کہلا بھیجا، یہ تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ شہروں میں اپنے دین کا اعلان کرو. پھر ہمیں بلایا، ہم گئے. وہ سرخ کپڑے پہنے سرخ مسند پر بیٹھا تھا، آس پاس ہر چیز سرخ تھی. اس کے راکین دربار اس کے ساتھ تھے. ہم نے سلام نہ کیا اور ایک گوشے میں بیٹھ گئے. وہ ہنس کر بولا، تم آپس میں جیسا ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو، مجھے کیوں نہ کیا؟ ہم نے کہا، ہم تجھے اس سلام کے قابل نہیں سمجھتے، اور جس مجرے پر تو راضی ہوتا ہے وہ ہمیں روا نہیں کہ کسی کے لیے بجا لائیں، یعنی سجدہ کریں. پھر اس نے پوچھا، سب سے بڑا کلمہ تمہارے یہاں کیا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، خدا گواہ ہے. یہ کہتے ہی بادشاہ کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ آنکھیں کھول کر غور سے ہمیں دیکھنے لگا اور کہا، یہی وہ کلمہ ہے جو تم نے میرے شاہ نشین کے نیچے اترتے وقت کہا تھا؟ ہم نے کہا ہاں. کہا، جب اپنے گھروں میں اسے کہتے ہو تو کیا تمہاری شرم بھی اسی طرح کانپنے لگتی ہے؟ ہم نے کہا، خدا کی قسم یہ تو ہم نے یہی دیکھا ہے. ارے لا الہ الا اللہ کہا تو بادشاہ کی چھت ہل گئی، اور اس میں خدا کی سچی بات خوب ہوتی ہے. سنو لو، خدا کی قسم مجھے آرزو تھی کاش میرا آدھا بدن نکل جاتا اور تم یہ کلمہ جس چیز سے واپس کہتے وہ لرزنے لگتی. ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہا یوں ہوتا تو تم تو کام آسان تھا. اس وقت لائق تھا کہ یہ زلزلہ شان نبوت سے نہ ہو بلکہ کوئی انسانی شعبدہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے معجزات ہر وقت ظاہر نہیں فرماتا بلکہ عالم اسباب نے شان نبوت کو بھی غالباً مجرائے عادت کے مطابق رکھتا ہے. ولو جعلناہ ملکاً لجعلناہ رجلاً وللبسنا علیہم ما یلبسون. لہذا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جہادوں میں بھی جنگ دو سرداروں کا مضمون رہتا ہے. لہذا جب ابو سفیان نے ہرقل کو خبر دی کہ لڑائی میں کبھی، ہرقل نے کہا ہادہی نبوہ، یہ نبوت کی نشانی ہے. پھر ہرقل نے ہمیں بے اعزاز و اکرام ایک مکان میں اتارا، دونوں وقت عزت کی مہمانیاں بھیجتا. ایک رات ہمیں پھر بلا بھیجا، ہم گئے. اس وقت اکیلا بالکل تنہا بیٹھا تھا. ایک بڑا صندوق تھا، زر نگار مگا کر کھولا، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے تھے، ہر خانے میں دروازہ لگا تھا. اس نے ایک خانہ کھول کر شہ ریشم کا کپڑا طے کیا ہوا نکالا، اسے کھولا تو اس میں سرخ تصویر تھی، مرد فراش چشم، بزرگ شریم کہ ایسے خوبصورت بدن میں ایسی لمبی گردن کبھی نہ دیکھی تھی. سر کے بال نہایت تصویر بے ریش، وہ دو گیسو ہائے حسن و جمال میں. ہرقل بولا، انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں. کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں. پھر وہ تصویر آپ کا دوسرا خانہ کھولا، اس میں سے ایک سیاہ ریشم کا کپڑا نکالا، اس میں خوب گورے رنگ کی تصویر تھی، مرد بسیار موئے سرمانے موئے چپتیاں فراخ چشم کشادہ سینہ بزرگ سر آنکھیں سرخ داری خوبصورت. پوچھا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں. کہا یہ نوح علیہ السلام ہیں. پھر اسے رکھ کر اور خانہ کھولا، اس میں سے حریر سبز کا ٹکڑا نکالا، اس میں نہایت گورے رنگ کی تصویر تھی، مند خوب چہرہ خوش چشم دراز بینی کشادہ پیشانی رخسارے ستے ہوئے سر پر نشان تیری ریشم مبارک شہر نورانی تصویر کی یہ حالت ہے تو گویا جان رکھتی ہے، سانس لگ رہی ہے، جیسے ایسے لگتا تھا جیسے مسکرا رہی. کہا ان سے واقف ہو؟ ہم نے کہا نہیں. کہا یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں. پھر یہ راہ کر ایک اور خانہ کھولا، اس میں سے صبر ریشم کا پارچ نکالا، یہ جو ہنگر کر تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر تھی. بولنے پہچان تو ہم رونے لگے، سر تھا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ بولا تم نے دین کی قسم یہی محمد ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہاں، میں اپنے دین کی قسم یہ حضور پاک کی تصویر ہے جو ہم حضور کو حاضر نبی میں دیکھ رہے ہیں. اسے سنتے ہی اٹھ پڑا، بے حمایت ہو گیا, سیدھا کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا, دیکھتا جب کھوٹا پھر ہماری طرف نظر اٹھا کر بولا, دیکھو لوگو اما ان ہوا آخر البیوت ولا کنی اجل تو لاندر ما عندکم, سنتے ہو یہ کھانا سب کھانوں کے بعد تھا مگر میں نے جلدی کر کے دکھایا کہ دیکھو تمہارے پاس اس باب میں کیا ہے, یعنی اگر تقریبا کھولتا تھا تو احتمال تھا کہ تصویر حضرت مسیح کے بعد دکھانے پر تم خواہ مخواہ کہہ دو کہ یہ ہمارے ہی نبی کی تصویر ہے, اس لیے میں نے ترتیب توڑ کر اسے پیش کیا کہ اگر وہی نبی موجود ہیں تو تم ضرور پہچان لو گے, الحمد للہ ایسا ہی ہوا. یہ دیکھ کر اس فرما نصیب کے دل میں درد اٹھا, حواس جاتے رہے, اٹھتا بیٹھتا دم بخود رہتا, بلّہ متم و نور ہی ولو کر ہلکا فرود. ہمارا مطلب تو الحمد للہ یہی پورا ہو گیا کہ یہ کھانا سب کھانوں کے بعد ہے, یعنی سب نبیوں کے بعد. دیکھو وہاں ہرکل کے یعنی دربار میں بھی پہچانا گیا کہ سب نبیوں کے بعد آنے والے نبی ہمارے ہیں, وہاں کوئی غلام احمد قادیانی نہیں تھا, کوئی سلمہ قذاب نہیں تھا, کوئی اسود انسی نہیں تھا, کوئی اور نہیں تھا, میرے آقا ہی بعد میں تھے, سب کے بعد میں. امام باقلی ابو القاسم ابن حتم فتو مصر نے تبریک ابان بن صالح راوی جب حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر مکوکش نصرانی بادشاہ مصر اسکندریہ کے پاس تشریف لے گئے, ان سے دریافت کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف بلاتے ہیں, انہوں نے فرمایا تو ہیلو نماز وطن جگانا اور روزہ رمضان وہ حج وفائے عہد. پھر اس نے حضور کا حلیہ پوچھا, انہوں نے بے اختصار بیان کیا, وہ بولا قد بقیت اشیاء لم تذکرها فی عینیہ ہے حمرتن اللہ اکبر فلما نفارقہ وبین کتفیہ ختم النبوہ. ابھی اور باتیں باقی رہیں کہ تم نے بیان نہ کی, ارے صحابہ سے وہ پوچھ رہا ہے, صحابی رسول سے پوچھ رہا ہے, میرے آقا کے غلام بتا رہے ہیں. جب وہ حلیہ بتانے کے بعد خاموش ہوئے صحابی تو مکوک شاہ مصر کہتا ہے, ارے میرے بھائی ابھی تو اور سفتے بھی میرے آقا کی تھی, وہ تو نے بیان نہیں کی, ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہو. سبحان اللہ, ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے. سبحان اللہ ما اجمل ما اکثر کا ما اکمل, سبحان سبحان اللہ. کیسے پچھلے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی آقا کریم کی سرمگی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے, مت چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف کے اکھ مستانی ہے. یہ وہ بادشاہ بھی کہہ رہا تھا, یہ رسول تو نے صفت مصطفیٰ بیان کی, تو نے آنکھ کا ذکر کیا تو نے کیا, ان کی آنکھ کیسی تھی, کالی زلف سے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں, کسی وقت جدا ہوتے ہیں اور ان کے دونوں شاخوں کے بیچ میں مور نبوت ہے, پھر جس میں یہ ختم نبوت لکھا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ صاف کریمہ بیان کر کے بولا وقد کنت اعلم ان نبیا قد بقی وقد كنت اظن مخرجه من الشام وهناك كان تخرج الانبیاء میرے قبل ہی فاراہ قد خرج فی ارض العرب فی ارض جہد وبوس والابتلاء عامنی. مجھے یقین معلوم تھا کہ ایک نبی باقی ہے, اور مجھے گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا, کہ اگلے نبی زیادہ تر وہیں ہی ان کا ظہور ہوا. اب میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے عرب میں ظہور فرمایا, محنت و مشقت کی زمین میں, کتنی ان کی پیروی میری نہ مانے گی, ان قریب وہ ان شہروں پر غلبہ پا جائے گا. اللہ اکبر. بیتی دلائل میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے راوی کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا, حضور کی صفت نام اور حیت اور جن جن باتوں کی ہم حضور کے لیے توقع کر رہے تھے سب پہچان لی, تو میں نے خاموشی کے ساتھ اپنے دل میں رکھا, یہاں تک کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے, مجھے خبر رونے کا فرق پہنچی, میں نے تکبیر کہی, میری پھوپھی بولی اگر تم موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا سنتے تو اس سے زیادہ کیا کرتے. میں نے کہا پھوپھی خدا کی قسم وہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں, جس بات پر موسیٰ بھیجے گئے تھے اسی بات پر یہ مبعوث ہوئے. وہ بولی یا ابن اخی ہو بن نبی اللہ کی کننا نخرے نخبر ہو بہی انہا یبا سبا فا, اے میرے بتیجے کیا یہ وہی نبی ہے جن کی ہم خبر دیے جاتے تھے کہ قیامت کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں, یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. خطیب ابن اساکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و محمد و حاشر و مکفہ و خاتم, میں احمد ہوں محمد ہوں, تمام جہان کو اشر دینے والا اور سب انبیاء کے پیچھے آنے والا اور نبوت ختم فرمانے والا. ابھی دلائل بہت سارے ہیں, وقت جو ہے وہ بھی ہو گیا اور بیان کرتے کرتے میرا بھی کام ہو گیا. اللہ اکبر. ابھی میرے آقا کی شان و عظمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, ابھی ختم نبوت کے الحمدللہ انبار لگے ہوئے ہیں دلائل کے. میرے جیسے کا علم ختم ہو سکتا ہے, گلا بولنے سے بند ہو سکتا ہے, میرے آقا کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے. یہ کل کا درس بھی اور آج کا درس بھی الحمدللہ ختم نبوت پر ہوا. اب یا تو کوئی اتنے دلائل لائے اور ثابت کرے کہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے, نہیں تو سر تسلیم خواہ کر لے اور میرے آقا کو اپنا نبی اور سب نبیوں کا سردار اور خاتم الانبیاء بنا لے, تاکہ دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے. ابھی دلائل بہت, لیکن میں بہرحال ایک کمزور سا انسان کہاں تک چلوں گا اور کہاں تک بیان کروں گا؟ آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور بس رضا نے حق میں سخن اس سے کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علیہ الا البلاغ, ایک انشاءاللہ ناشری ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ جو اب سلسلہ شروع ہوگا میرے خیال میں کافی دنوں کے بعد. آج ہمارے ماشاءاللہ برکاتی برادران تشریف لائے ہوئے ہیں, تو ان سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.